mam znak jak Batman. To rap co was raz, dwa, zjad jak Pac-Man. Opuszcza szczenę jak Saddam Bagdad. Wow, co ten wariat nagrał magia. Nie wiem, w tym robi Harry pojeb. Ja dalej w starej szkole, a czary olej. Zanim jeszcze usłyszałem o podwójnych, wiedziałem, że mój styl ma być fajny, bo trudny. I robię to bla bla bla jak fish. Gra dla gry, to nagraj sam jak pisz. Jak śpisz, jak kombinuję długie linie. Kombinator bankeruje drugie imię. A na pierwszym planie Nick Pan Banks. W lepszym stanie niż Kansas. Zajawka wzrasta w nas jak taksa, bo nasz rap zatka u was jak tamba. Czasem napiszę słaby tekst, ale i tak mam talent. Wtedy rzucam to do kosza jak Ray Allen, bo gram honor. Lecę fajnie albo wcale, a jak nagrałem coś słabego, to żartowałem. Czasem napiszę słaby tekst, ale i tak mam talent. Wtedy rzucam to do kosza jak Ray Allen, bo gram honor. Lecę fajnie albo wcale, a jak nagrałem coś słabego, to żartowałem. Wiesz dlaczego? Ciągle linię trzymam w tym rapie, bo mam bulimię. Zjadam słabych, potem rzygam ich rapem. Weź to sobie zakoduj jak Kanal Plus. Jestem tak gorący, że nie wkładam bluz. Mój rap tutaj to jak perły przed wieprze. Kocham polski hip-hop, ale się z nim nie pieprzę. Nie pcham się, zagram platoniczny wariant. Jestem tu jak Bandal na katowickich jardach, ale chcę być ponad tłumem jak transparent. Pokój dla DJ-ów, którzy kładą nas na talerz. Sprawdź te szesnastki, nie mów, wolę starsze. Tyle akcji, że to mogłoby być pole karne. Jestem żołnierzem, chociaż mam kategorię B. Oryginalnym b-boyem, chociaż tańczę źle. Choć jestem kotem, lubią mnie moje psy. Chociaż już kończę, to jeszcze nie koniec gry. Czasem napiszę słaby tekst, ale i tak mam talent. Wtedy rzucam to do kosza jak Ray Allen, bo gram honor. Lecę fajnie albo wcale, a jak nagrałem coś słabego, to żartowałem. Czasem napiszę słaby tekst, ale i tak mam talent. Wtedy rzucam to do kosza jak Ray Allen, bo gram honor. Lecę fajnie albo wcale, a jak nagrałem coś słabego, to żartowałem. In the rap game, we're number one.